احرام کی حالت میں کنگا کرنا کیسا؟ کنگا احرام اس صورت میں حرام کے جبکہ بال ٹوٹتے ہوں، اگر بال نہ ٹوٹتے ہوں تب بھی مکروہ، کہ اتنا خطرہ کیوں مول لیا کہ مطلب بال ٹوٹنے کا اندیشہ پیدا ہوا۔ والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب